राम, यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा माघ कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2051 तदनुसार 26 जनवरी 1995 को लगभग दोपहर 3 बजे मुरली मनोहर द्वारा बीकानेर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण की प्राप्ति हम चाहते हैं, जिसको हम चाहते हैं ना वो हमारे नजदीक से नजदीक है, सदा प्राप्त है, उसमें बाधा क्या लगी है कि जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त मान लिया, यही बाधा है। आप लोग ध्यान देकर सुने, हम कहते हैं शरीर हमारे को मिला हुआ है, हमारे को शरीर प्राप्त है, संसार की वस्तुएं प्राप्त है, धन संपत्ति हमारे को प्राप्त है, जमीन जायदाद हमारे को प्राप्त है, ऐसा मानते हैं ना? ये बिल्कुल गलती की बात है। शरीर हमारा हमारे से नित्य निरंतर अलग हो रहा है, जमीन जायदाद संपत्ति जितनी है, परिवार जितना, वो सब का सब हमारे से नित्य निरंतर दूर हो रहा है, बड़ी तेजी से दूर हो रहा है। आप ध्यान दें इस बात को तो बिल्कुल सबके समझ में बात आ जाती है। भाई बहनों की जितनी उम्र आई है उतने हम संसार से अलग हो गए हैं, शरीर से अलग हो रहे हैं, कुटुंब से अलग हो गए हैं, जमीन दाता जमीन जायदाद से अलग हो रहे हैं। जिन संसार को अपना मानते हैं, जिस संसार को, उस संसार से अलग हो गए हैं, जितने वर्ष आए उतना अलग हो गए, ये बात एकदम सच्ची है। ये जो वहम है एक, ये उल्टा निश्चय है कि हम जी रहे हैं, ये शरीर जी रहा है, ये बिल्कुल गलती की बात है। मर रहा है नित्य निरंतर, जितनी उम्र आई है उतने मर गए, अब पीछे कितना अगाड़ी आश्रम जीवन है इसका तो पता नहीं, परंतु आए जितने तो मर गए, इसमें तो कोई संदेह रति भर नहीं है, केश जितना भी संदेह नहीं है। जितनी उम्र आई है उतना तो मजीद मौत के नजीक आ गए थे, 10 वर्ष आया तो 10 वर्ष मौत नजीक, 50 वर्ष तो 50 वर्ष, 60 वर्ष तो 60 वर्ष, 40 वर्ष जितने वर्ष आए हैं उतने वर्ष तो हमारे जीने के खत्म हो गए ना, उतनी तो मौत नजीक आ गई। जन्मे जब मौत नहीं दूर थी, अब 50 वर्ष आए हैं तो 50 वर्ष नजीक आ गई, मौत मरना नजीक आ रहा है न, प्रतिदिन प्रतिक्षण जीवन मरना नजीक आ रहा है। कहते हैं हम जी रहे हैं, जीवन का दिन मना रहे हैं कि हम जितने आज हमारी वर्ष गांठ है, आज इतना वर्ष आए हमारे, आए नहीं है भाई, गए हैं, कितने वर्ष खत्म हो गए हैं, कितने वर्ष मौत नजीक आ गई है, और जब पूरी आ जाएगी तो उसी दम जाना पड़ेगा। पांडवों की कथा आती है, वन में सजे जन्म गए जब, तो वहाँ यक्ष का मिलन हुआ, तो यक्ष ने पूछा है वहाँ युधिष्ठिर से कि तुम हमारे प्रश्न का उत्तर दो तो तुम्हारे भाई उजला देंगे, हम चारों भाई उम्र दिए मर गए थे। उसमें किमाश्चर्यम ये गाया, आश्चर्य क्या, अहन्यानि भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्तात उमिच्छन्ति किमाश्चर्य मतः परम। बड़े भारी चीज की बात है, प्रतिदिन मनुष्य अपनी मौत के नजीक जा रहे हैं और स्थिरता पिछावाली कर रहे हैं कि ये स्थिर रह जाए, इतना हो जाए, इतना हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। मकान बनाते हैं बहुत बढ़िया, कीला दे करके, सीमेंट दे करके ऐसा पक्का बनाते हैं, और साथ साथ कहते हैं कि ऐसा पक्का बनाओ जाने पीढ़ियां तक। तो पीढ़ियों तक का क्या अर्थ है, तुम मरोगे ना, नहीं तो पीढ़ियां कैसे बीतेगी। प्रत्यक्ष बात करें, पीढ़ियां तक रहेगा तो तुम तो मरोगे, बेटा भी मरेगा, पोता भी मरेगा, पर पोता भी मरेगा, तब तो मकान रहेगा, रहेगा कहाँ, रहेगा यहीं, आप तो चल जाओगे, यहाँ पहले ही था, पीछे ही रहेगा यहीं, आपके साथ पहले मकान का संबंध नहीं था और पीछे संबंध नहीं रहेगा, तो वर्तमान में संबंध है कहाँ। आप आकर के बैठे उस समय में जितनी उम्र थी उतनी उम्र किसी की भी नहीं रही है। अब आपको अध घंटा हुआ है तो अध घंटा आपकी उम्र गई, 15 मिनट हुए तो 15 मिनट की उम्र गई। ये बात प्रत्यक्ष है, आप ध्यान तो दो जरा, इसमें संदेह की बात नहीं है, इसमें दो मत नहीं है कि मत मतांतर हो, इस बात नहीं है। तो देह तो जल्दी जल्दी जल्दी शरीर से चली जा रही है, अरे भगवान का स्मरण कर ही नहीं रहे हो, वो कब करोगे, काल करे सो तो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी फिर करेगा, कब भाई कब भाई, समय कब होगा। अभी से भगवान राम राम राम राम राम राम राम, भाइयों बहनों कृपा करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, भीतर ही भीतर से भगवान को याद करो, उसका नाम लो। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। राम नाम रूपी धन जिसके पास है वो धनवान है, और ये धन किसके पास नहीं है वो निर्धन है। एक हरि के नाम बिन कांगा फिरे कपूत, कंगला सपा। तो नाम धन का खजाना बढ़ा दे, चलो ये साथ में चलेगा, ऐसी पूंजी है इकट्ठी कर दो, यहाँ का धन इकट्ठा करते हो, ये जावे यहाँ ही रहेगा, जाएगा साथ में जाएगा। माल जिन्होंने जमा किया सौदा घर हारे जाते हैं, यहाँ माल जिन्होंने जमा किया, यहाँ जमा किया है ना, यही रहेगा, एक धागा साथ नहीं जाएगा, ये धागा भी शरीर भी मशान तक जाएगा और मशान में वही बल जाएगा, राख हो जाएगी, और क्या जाएगा साथ में। आपके हृदय के भाव है, जो आचरण है, जो अच्छे और मंदे काम किए हैं, तो वो पुण्य पुण्य पाप साथी साथे पुण्य पाप जीवड़ो जैसे एक लो, एक लगाना पड़ेगा। जो अच्छे और मंदे कर्म किए वही साथ जाएंगे। कृपा करो कृपानाथ, अंदाता बात मानो, पाप मत करो, अन्याय मत करो, ये बड़ा भुगतना मुश्किल हो जाएगा। भगवान का भजन करो, न्याय करो, सेवा करो, परम बड़े बड़े भयंकर भयंकर पाप क्यों करते हो, केवल भोगों में इतनी प्रवृत्ति होगी, इतनी प्रवृत्ति, संतान भी नहीं सुहाता आपको, इतने भोगों में लग गए, क्या दशा होगी, इतना स्वभाव आपने बिगाड़ लिया, वो बिगड़ा हुआ स्वभाव साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा साथ में। केवल भोग भोगले, भोग भोगले, भोगान भुगता वैमे भुगता, आपके तो हम भोग भोगले, सुख भोगले, आप नहीं भोगे, ये शरीर को सुखों ने भोग लिया, जितने सुख आपने लिए इतना शरीर आपका नाश हो गया। आप देखो भोग हम भोगते हैं, आप नहीं भोगते हो, आपको भोग भोग लेते हैं, खा जाते हैं भोग, आपको खा गए। जितना निरा सुख भोगा है वो सुख ने आपको खा लिया, आपको शरीर को खा गए। इतना नुकसान क्यों कर रहे हैं आप? अब चेत करो, जो हुआ सो तो हुआ, अब भी चेत करो। मानते हैं नहीं आप, करे क्या, कहाँ जावे बताओ, कहे किसको, कौन सुने, क्या सुनो, कहो सुने समझे ना, कहना सुनना समझना मन ही के मन माए। सजलो पाप मत करो, अन्याय मत करो, किसी को दुख मत दो, ऐसी हत्या मत करो, बड़ी बड़ी हत्या है ऐसी हत्या मत करो, हिंसा मत करो, बड़ा भारी पाप है वो पाप मत करो। भगवान को याद करो, थोड़ा सा संयम रखो, तो निहाल हो जाओगे। निर्दशा क्या होगी, यहाँ किए कर्म निशंक माने वहाँ जाब कसू नहीं आएगा जी। निशंक वर्षों किए है उसका फल भोगना पड़ेगा। पाप तो करता है अपनी मर्जी से, अरे दुख भोगता है बिना मर्जी के, भोगना पड़ता है। तो पहले आफत करो ही क्यों, जिससे आगाड़ी दुख आवे, ऐसा काम मत करो। भाइयों बहनों कृपा रखो, पाप मत करो, भगवान को याद करो। ये ज्यादा दिन रहेगा नहीं शरीर, 100 वर्षों के भीतर भीतर मर जाते हैं। 100 वर्षों तक बहुत कम आदमी पहुंचते हैं। इतना बड़ा आपका शहर है बीकानेर, बिनासर, गंगा शहर, नोद्रामसर, ये जितने गए इनमें 100 वर्षों से ऊपर का आदमी 1, 2, 4, 5 मिलेगा। 4-5 कहता हूँ मैं, मिलना शायद 1-2 शायद ही मिले, मेरा सुना नहीं है, यह जानता मैं नहीं हूँ। परंतु लाखों आदमी हमें कोई शक मिले तो मिले, फिर अपने कितने होंगे? अपने अपने विचार करो, 30, 40, 50, 60, 70, 80 तक तो खत्म ही हो जाते। तो कितनी उम्र होगी, अरे आ गई है वो तो चली गई, पीछे रहे कितने गए। सावधानी से भगवान का नाम लो, हे नाथ, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, ऐसे कहो, भगवान से पुकार करो, भगवान का नाम लो, पुकार करो। किसी को तो जीवन दो, किसी को प्राण दो, किसी को अन्न दान दो, किसी को जल पाओ, किसी को औषध दो, किसी को कपड़ा दो, ये दिया हुआ साथ चलेगा। उनमें भाव क्या है, भीतर में जो आपके दया भाव आता है, दूसरों पर कृपा आती है, वो कृपा आपके साथ चलेगी, दया आपके साथ चलेगी। हृदय द्रवित हो जाता है दूसरों सुख पहुंचाने के लिए, वो हृदय का भाव आपके साथ चलेगा। अरे क्रूरता करके नाश करते हो, बच्चों का ही नाश करते हो, बाल हत्यार, ब्रह्म हत्यार, ये गर्भ हत्यार, कृपा करो, बहुत हो गया, बहुत कर दिया, अब कर लो, अब तो चेत करो, होश में आओ। यार दूसरों को होश में लाओ, दूसरों के कर क्या रहे हो, कितनी हानि हो रही है तुम्हारी, नुकसान कितना हो रहा है, लाभ कितना हुआ, थोड़ा दिन सुख जिएगी बस, थोड़ा भोग भोग लिया, काम क्या आवेगा। सुपना सो हो जावसी कुट धन कुटुम्ब धन धान, हो सचेत बल देव नींद से जब ईश्वर का नाम, सपना सो हो जावसी, ये सपना जो है, स्वप्न आवे तो फिर बस ना आंख खुलते ही कुछ नहीं, जैसे आंख खुलते ही कुछ नहीं, ऐसे ही आंख मीचते ही कुछ नहीं। जैसे क्षण आंख मीच गई कुछ नहीं फिर, ये दशा है भाई। किसने निश्चिंत बैठे हो, भगवान में लग जाओ सच्चे हृदय से, पुकार करो, हे नाथ भूलो नहीं, हे प्रभु भूलो नहीं। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की यादगिरी है संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली चीज है। तो कब करोगे बताओ, इसलिए कब आपने सोच रखा है, कौन सा समय आएगा, कौन सा दिन आएगा, कौन सी अवस्था आएगी, कैसी परिस्थिति आएगी, जिस परिस्थिति में भगवान की याद करोगे, कौन दिन आएगा, वो अभी है, यही दिन है, यही समय है, और समय आने वाला नहीं है, और जा रहा है समय बड़ी तेजी से जा रहा है। तो भाइयों बहनों सावधान हो जाओ, सावचेत हो जाओ, उसको याद करो, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, कृपा करो हे प्रभु मैं आपको भूलू नहीं, भगवान से ही मांगो, और चीज मांगने के नहीं है, बेटा पोता धन संपत्ति वैभव ये कितना दिन साथ में रहेगा, कितनी बड़ी भारी हानि हो रही है, इस बात से सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, हे नाथ दो काम खास उपकार करो, सेवा करो, किसी को जीवन दो, किसी को अन्न दो, वस्त्र दो, जल पाओ, जिस किसी की शुभ सम्मति दो, अच्छी सलाह दो, जिससे दूसरे का उपकार हो जाए, दूसरे का हित हो जाए, ऐसा काम करो। ये दो बात खास करने की, भगवान को याद रखो और संसार के साथ सेवा करो, एक तरफ संसार है एक तरफ भगवान है, बीच में आप हो, परमात्मा का अंश है ये आपका जीव, वो तो परमात्मा का अंश है, शरीर है ये संसार का अंश है, दोनों को अंश मिला है तो दोनों की सेवा करो, भगवान को तो याद रखो और दुनिया की सेवा करो, पूर्ण हो जाओगे, पाप करने लग गए निश्चिंत होकर बैठ गए, कितनी भले आश्चर्य की बात है, दुख की बात है, डेरा लगा दिया आपने, यहीं रहेंगे हम तो, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, क्यों बैठो सगराम के तू ऊंडी देकर नीव, ऊंडी देकर नीव यहाँ फुटोड़ा गेला, कर आगन है ठोड़ा ठेकुन रेवन देला, लख चौरासी जून में और रुड़ तो फिरसी जीव, लख चौरासी में रुड़ तो फिरसी जीव, मत भूले मन मोह में भांदू भजरे पीव, भगवान ने याद कर लो, जिसने भगवान का भजन किया है उनका नाम हुआ है, मीराबाई वो याद करते हैं आज, क्या दिखता थी मीराबाई में, ये बहना बैठी जैसी मीराबाई थी, भगवान को याद किया, भगवान में लग गई, कितने आदर से उसका नाम लिया जाता है, नाम नाम बिन नार है सुनो से आने लोय, मीरा सुत जायो नहीं विशेष निमुंडियो को, ना तो पुत्र हुआ ना कोई चेला बनाया, या नाम कितने आदर से लिया जाए, आपके हमारे बहुत माँ बाप हो गए उनका नाम कोई जानते, आप नहीं जानते, तीन चार पीढ़ी आपका नाम याद नहीं है, क्या याद रहेगा, जब भगवान का भजन किया उसका बड़े आदर से नाम जाता है, बड़े संत महात्मा लोग अच्छे अच्छे पुरुष मीराबाई के, कबीर जी साहब के, दादू जी महाराज के, रामदास जी महाराज के नाम गाते हैं, नाम संतों का नाम लेते हैं, उनके पद गाते हैं, आनंद का अनुभव करते हैं, शांति का अनुभव करते हैं, पापों का नाश होता है, भगवान राम जी की कथा सुनने से कितनी कितनी कितनी विचित्रता आती है, कितना आनंद आता है, कितनी शांति मिलती है, नाम लेने से पाप नष्ट होते हैं, पाप नशी धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तने, युधिष्ठिर का नाम लेने से धर्म बढ़ता है, कितनी विलक्षण बात है, ऐसे पुरुष हो गए नाम लेने से धर्म बढ़ता है, ऐसे संत महात्मा हुए जिनका नाम लेने से कल्याण होता है, उद्धार होता है, साधारण मनुष्य होकर के भगवान में लग गए, उनकी इतनी विचित्र होगी, भगवान के दरबार में उनका नाम हो गया, सज्जनों थोड़ी सी कृपा करो, मैं तो हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि, भगवान अपना मुकुट मणि बनावे वो आप हम सब मिल सकते हैं, धनी आप सब बन जाए, लखपति बन जाए, ये हाथ की बात नहीं है, मैं लाख नाम रोजाना ले सकते आपके हाथ की बात है, भगवान के भजन में लग जाओ, भगवान आदर करते हैं, लोग आदर करते हैं, भजन करने वाले की सब इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा करते हैं, भजन आनंदी है दर्शन करने से पुण्य होता है, कितने विलक्षण बात है, ऐसे बन सकते हो, कहीं पाप करने वाला दर्शन करते हैं कोई, हत्या करने वाले का क्या दशा होगी, बहाव में आकर के सज्जनों बहुत अनर्थ कर रहे हो, झूठ कपाट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात, जहाँ काम करे उसमें खोट मिलाना, उसमें पाप करना, अन्याय करना, आप सोचो जरा इसका नतीजा क्या निकलेगा, किसी क्षेत्र में आप काम करो, बड़ी ईमानदारी से तत्परता से करो, जितने पैसे लेते हैं उनसे सवाया डेढ़ा काम उनके घर में डाल दो तो आपके पैसे शुद्ध हो जाए। पैसा तो अधिक लेना चाहते, काम कम करना चाहते हैं, तो वो कर्जा आप पर चढ़ रहा है, बड़ा भारी पाप चढ़ रहा है आप पर। जितने पैसों की चीज देते हो उतने पैसों की ठीक है वो ठीक है, बेईमाने देते हुए बेईमाने का पैसा बड़ा मुश्किल है भुगतना। कृपा करो कृपानाथ, अब इसे किया सो किया, अब सावधान हो जाओ, कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, पाप का काम नहीं करेंगे। सेवा हो तो करो, दुख क्यों देते हो, कष्ट क्यों देते हो, उनके पैसे खत्म क्यों करते हो, उनको धोखा क्यों देते हो, विश्वासघात क्यों करते हो, भगवान को याद करो। अभी आपके करने की स्वतंत्रता है, आप पाप भी कर सकते हो पुण्य भी कर सकते हो, भगवान का नाम ले सकते हो पाप अन्याय भी कर सकते हो, अब स्वतंत्रता है, पर पाप किया भोगने में फिर स्वतंत्रता नहीं रहेगी, वो पराधीन होकर भोगना पड़ेगा जबरदस्ती। कृपानाथ कृपा करो, भाइयों बहनों कृपा करो, आज से ही कोई पाप नहीं करेंगे, कोई अन्याय नहीं करेंगे, किसी को दुख देने नहीं, कोई हत्या नहीं करेंगे, औरों को भी मना करेंगे, जितने हत्या करने वाले उनको भी हत्या मत करो, क्यों हिंसा करो, क्यों हत्या करो, राम राम राम राम राम राम राम राम, बड़े दुख की बात है, क्या करें, मनुष्य शरीर मिला है हत्या करने के लिए मिला है, ये पाप करने के लिए मिला है, लोगों को ठगने के लिए मिला है, विश्वासघात करने के लिए मिला है, बेईमानी हृदय में रखते हो, ये आप तो छिपा कर करते हो, परंतु भाई इसका नतीजा बड़ा हो तो भोगना पड़ेगा, ये छिपेगा नहीं। चक्कर गुपत्र पोल्या रात दिन गले के ओला, नहीं कसु कसु भोल्या खड़ो की ओ दूरी है, आप रात में दिन में कभी कोई पाप करते हैं तो चित्र गुप्त है, गुप्त सी से चित्र निकलेगा आपके भीतर रहेगा। ये शरीर है ना, शरीर के ऊपर ये मस्तक रखा हुआ है, जैसे कैमरा होता है चित्र खींचते हैं, अब छोटे छोटे औतरे बन गए, वो पहले टिकटी पर रख करके कैमरा रखते थे, चके बजू तो ये कैमरा रखा हुआ है, देखने से भी चित्र पड़ते हैं, कानों से चित्र पड़ते हैं, सुनने से चित्र पड़ते हैं, चखने से चित्र पड़ते हैं, त्वचा के स्पर्श करने से पांचों इंद्रियों का भीतर में असर पड़ता है। आप थाने छिप करके भी बिजली जलाओगे तो मीटर आ जाएगा वहां, वो सब कितना हुआ है, ऐसे भीतर सब हिसाब हो जाता है, आपको पूछेंगे ही नहीं। बिजली का टैक्स लेने वाला आता है आपसे पूछता थोड़ी है, चर्च जाकर के तोड़ कर देखता है जाओ इतने पैसे, ऐसा आपको पूछेगा नहीं। भीतर सब पड़ा हुआ संघ संस्कार, जितना अन्याय करते हो अत्याचार करते हो उसका भीतर बड़ा खराब असर पड़ता है, वो हो जाता है ऐसा। पहरा लगाने वाले जेल में रहने वाले हैं, उनकी बात मैंने सुनी है, उनके गले में एक घड़ी लटका देते हैं, ऊपर कपड़ा पे लटका दिया, जितनी नींद लेते हो उतना उसमें कटका दिया, इतनी नींद ली, पूछेगा नहीं गांव में पहरा देते हो नींद कितनी ली, आ जाएगी वो। आप जैसा काम करो वैसा हृदय में वो जमा हो जाएगा, आप जानते ही नहीं है, परंतु वो देखने वाला देख लेगा इतना हुआ है। इस वास्ते अच्छे आचरण करो, बुरे आचरण मत करो, कृपा करो कृपा रात, बुरे आचरण मत करो, पापों से बचो, भगवान की तरफ लगो सच्चे हृदय से, हे नाथ हे प्रभु पुकारो उस प्रभु को, पुकारने से वो सुनता है, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पहुंच झट ही जाए, हृदय से रो करके प्रार्थना करो भगवान सुनते हैं, हे नाथ आपको भूलू नहीं, हे प्रभु आपके चरणों को भूलू नहीं, आपकी याद बनी रहे, हे नाथ कृपा करो, ये प्रार्थना हर दिन करते रहो और नाम जपते रहो, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, हे प्रभु मैं भूलू नहीं, यूं कहते रहो, प्रार्थना करते रहो। नहीं तो समय बहुत सा चला गया और रहा हुआ समय हाथों से निकल जाएगा, फिर क्या करोगे, सिवाय रोने के कुछ हाथ लगा नहीं, सिवाय पश्चाताप कुछ हाथ लगेगा नहीं। इस बात से सज्जनों कृपा करो, मेहरबानी करो, भगवान में लग जाओ। आज दिन तक बहुत से पाप किए हैं, बहुत से पुण्य किए, बहुत अच्छे और मंदे काम किए, अब मंदा काम मत करो, अब भी चेत करो, सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ऐसे पुकारो उस प्रभु को, उसके सिवाय कोई सुनने वाला नहीं है। संसार साथी सब स्वार्थ के हैं, पक्के विरोधी परमार्थ के हैं। संसार के जितने साथी हैं अपने मतलब के साथी हैं। मतलब सिद्ध होगा तो सबका सभी आदर करेंगे, और मतलब नहीं तो कोई पूछेगा ही नहीं। एक देखा होता है काजी जी की कुतिया, काजी जी की कुत्ती, मानो कुतिया मर गई, काजी जी थे तो बहुत मुसलमान ज्यादा साहब की कुतिया मर गई, साहब कुतिया मर गई, आते मौका ना बैठे, काजी जी मेरा जयराम जी, कोई आए तब किन के पास किस गर्ज गर्ज गुरुज से थी। ऐसे संसार का काम है, आपका आदर आदर करते हैं, आपके उस धन है, संपत्ति है, कोई पद है, कोई अधिकार है, कुछ योग्यता है तो लोग आदर करते हैं, वो नहीं है तो जयराम जी कोई अपना नहीं है। स्वार्थ मिंत सकल जग माही, सुपने प्रभु परमार्थ नाही, तो वे स्वार्थ मिंत है तो उन स्वार्थ सिद्ध करो, उनकी सेवा कर दो, उनका स्वार्थ सिद्ध करो, सेवा कर दो, और संबंध नहीं। सपने ऊपर हुआ पर है दिया, कोई भी आपोषित करने वाला नहीं है, कौन पूछेगा किस गली में कितना कुत्ता मर गया, कोई सांप देखेगा, ऐसे कीड़ी मकोड़ी की तरह मर जाओगे कोई देखने वाला नहीं। यार भगवान का भजन करो तो महाराज, ये मीरा भाई आदि कोई क्या विलक्षणता थी, भगवान के भजन थे, भगवान के भजन में लगे, उनके आज गुण गाते हैं, उनकी याद रहेगी और याद रहने से शांति मिलेगी, परमात्मा तत्व की प्राप्ति होगी, अंतःकरण निर्मल होगा। जो संत हुए भगवान के भक्त हुए हैं, ये भजन वो दो स्थल के हरिदास, तो हरिदास आप सब बन सकते हो, भगवान में लग जाओ। पहले जीवन कैसा ही बीता हो और अब लग जाओ तो अब ही भगवान की प्राप्ति हो जाए। कितनी विचित्र बात है, आज दिन कोई पाप किया है, आज दिन से पहले पहले पक्का विचार को कि अब पाप ऐसा नहीं करेंगे, हे नाथ अब पाप नहीं करेंगे, तो प्रायश्चित हो जाए उसका, पश्चाताप हो, जलन होगी, हे नाथ, हे प्रभु अब मैं नहीं करूंगा। बालक गलती करता है, माँ मारने लगी है, वो कह रहे माँ अब मैं नहीं करूंगा, तो मारा हाथ ढीला, अच्छा अच्छा बिल्कुल ठीक, ऐसे भगवान भी माँ माफ कर देगी। करते ही रहोगे तो बड़ा दंड पड़ना पड़ेगा भाई, वो दूसरे को भोगना नहीं पड़ेगा, खुद को भोगना पड़ेगा। कर्णी आपो आपरी का बेटा को पापरी, बाप हो बेटा हो, खुद अपने को भोगना पड़ेगा, दूसरा कोई सहायता करने वाला है नहीं। तो ऐसे पापों से बचो, अन्याय से बचो, झूठ खबर से बचो, धोखेबाजी से बचो, कोई काम करते हो तो जिस ग्रह का जो आप काम करते हो उसको जल्दी से दया करे, वो खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, क्यों दुख देते हो बताओ। मेरे को आश्चर्य आता है बहुत बार, ऐसा हम गाड़ी में चल रहे हैं, आगे गाड़ी चल रही है और साइड में साइड देता ही नहीं है, बहुत दूर देगा बस अंत में देगा ही, तो दिया ही दिया तो पहले तंग करके क्यों दिया। मेरे मन में आती है कि मनुष्य कहते हैं पाप किए बिना पाप से खाली कैसे रह जाए, उसका काम तो करना पड़ेगा, करेंगे मैं पाप थोड़ा तो कमा ही ले, थोड़ा अन्याय तो कर ही ले साथ में, ये बुद्धिमानी है क्या। अंत में रास्ता तो देना पड़ेगा तो पहले तंग क्यों करो, जल्दी दे दो, ऐसे अभी दे दे, मौका अभी दे दो। हरेक काम ऐसे बचा लो, थोड़े छोटे काम में जरूर जरूर भरने हुए स्टेशन पर दर्शा भाई आप भर दो, हमारे नहीं सही अगर स्टेशन दे अगर अगर ही सही नहीं सही किसी से ले लेंगे, दूसरे को दुख मत दो, वो अपने को भोगना पड़ेगा। जैसे खेती में बीज जैसे बोते हैं वैसी खेती होती है, बाजरा बोलो बाजरी होगी, कुमार बोलो कुमार हो जाएगा। ऐसे अन्याय के बीज भोगे तो वो अन्याय आपको भोगना पड़ेगा, दूसरा नहीं भोगेगा। ऐसा मत करो, अन्नदाता कृपा करो, अब जितना समय रह जाए इसको पवित्र बनाओ तो भी ठीक है। पिछारी भाई उम्र आपकी सच्ची अच्छी हो सकती है, अगर इशारी उम्र में हो संतों की वाणी आया ना, जो भूल होगी दोहराओ मत, दोबारा मत करो, ठीक हो जाएगा। अब मत करो, ऐसे करते ही नहीं करते ही चले जा रहे हो, क्या दशा हो गई। इस वास्ते कृपा करो भाइयों बहनों, अगर ये पाप नहीं करेंगे अन्याय नहीं करेंगे, हो गया भूल होगी गलती होगी हो गई, उसे पश्चाताप हो जाए, उसका प्रायश्चित करो, भगवान का नाम लो, कीर्तन करो, सत्संग करो, स्वाध्याय करो, पाठ करो, भगवान से प्रार्थना करो हे नाथ कृपा करो, हे नाथ अब मैं भूलू नहीं, अब आप में शरणों में ऐसी प्रार्थना करो। भगवान दयालु है, बहुत दयालु भगवान। उमा राम सम हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नहीं। गुरु माता पिता भाई भी ऐसी कृपा करने वाला नहीं है जैसी भगवान कृपा करते हैं। सच्चे हृदय से पुकारो और हे नाथ ये गलतियां हो गई मेरी, अब ऐसी कृपा करो नाथ, भूलू नहीं, ऐसी गलती करूं नहीं, हे कृपा नाथ कृपा करो, मांगो भगवान से तो भगवान देंगे। वे देने के लिए बड़े उदार हैं, देते ही रहते हैं। पुकारो कहो हे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, क्यों नाम का जप करो। न जाने कब प्राण चले जाएंगे, कुछ पता नहीं है, शरीरों का कुछ पता नहीं, मौत इतनी खुली है, जन्म से लेकर 100 वर्षों में कोई ऐसा वर्ष बाकी नहीं है कि इतने वर्षों का आदमी नहीं मर पा। वर्ष में 12 महीना है, जिस महीना कोई ऐसा नहीं जिस महीने में मरते नहीं, महीने के दिन होते हैं 30, 31, 29 दिन होते हैं, उन दिन में भी कोई ऐसा दिन नहीं कि ये दिन मरते नहीं है, एक कोई ऐसा घंटा नहीं है, मौत हरदम प्रति सेकंड प्रति मिनट खुली है हरदम, न जाने अचानक मारे काल अचानक चपेट की हुई घड़ी के बारे आगे देरी, ऐसी दशा है। तो सावधान रहो सज्जनों, हरदम भगवान को याद रखो, फिर कोई परवाह नहीं, मरे तो कोई बात नहीं, अंत काले समय स्मरण मुक्त अगले वरम, अंत में भगवान की याद आ जाए कल्याण हो जाएगा। इस वास्ते हर समय भगवान को याद रखो, हाथ काम मुख राम है, हृदय साची प्रीत, दरिया गृहस्थी साधकी आई उत्तम रीत, हाथ काम मुख राम है, राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम करते हो, हृदय में सच्चा प्रेम भगवान से करो। घर में बैठे हुए संत है, वो अपना वो लेनी चाहिए भगवान में, अपनी लो लगा देनी चाहिए, ज्यों तिया पीहर रहे, जैसे स्त्री अपने पीहर में रहती है, पर श्रुत रहे पिय माए, श्रुत वहां रहती है, हमारे घर वहां है, वहां जाना है मित भाई, वहां मेरा घर है, पति है हमारा वहां है, तो असली घर की याद रहती है। तो ऐसे भगवान में रहो, ऐसे जन जग में रहे, हरि को भूले कहा है, परमात्मा को भूले नहीं, असली ठिकाना वही है और अपना ठिकाना नहीं है। सज्जनों कृपा करो, अपना असली हित करने वाला परमात्मा राम समय हितु जग माही, गुरु पितु मातु बंधु को नाही, उससे संबंध विच्छेद कर दो, जा किस रहे हो, किस तरफ जाते हो, क्या दशा होगी, कैसा दुख भोगना पड़ेगा। तो सज्जन हो अब चेत करो, होश में आ जाओ, गया समय सो तो गया, अब समय नहीं जाने देंगे भाई, अब तो भगवान के नाम का जप करेंगे, चलते फिरते उठते बैठते उसका नाम लेते रहो, चौं जुग चौं श्रुति नाम प्रभाव, चारों वेदों में चारों युगों में नाम का प्रभाव है, परंतु कल विशेष नहीं आना पाऊ, कल युग में नाम का महत्व विशेष है, वो कर दूंगा, आपके हमारे हाथ आया हुआ है, बड़ा सुंदर मौका मिला हुआ है, तो उस परमात्मा में लग जाओ। सच्चे हृदय से भगवान को पुकार, हे नाथ, हे प्रभु, हे मैं प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, पुकारते रहो और हरदम सावधान रहो। कोई पाप बन जाए तो पश्चाताप करो, फिर व्यावहार नहीं करूंगा मैं, सावधान रहो। सज्जनों, बड़ी सावधानी की आवश्यकता है, बहते बहते ही पाप बढ़ जाता है, अन्याय कर देते हैं, झूठ कपट कर देते हैं, बेईमानी कर देते हैं, ठगी कर देते हैं, धोखा दे देते हैं, झूठी बात कह देते हैं मुफ्त में। सावधान रहो, सावधानी साधना है, मनुष्य को सावधान रहना हरदम यही साधन है, तो साधन में रह जाओ, अच्छी बात है। नहीं तो भाई ये समय तो निकल जाएगा, ये मौत आ जाएगी, फिर कब करोगे बताओ। अब आज बड़ा खुला समय मिला हुआ है, हम जी रहे हैं, तो जीवन को भगवान में लगाओ तो जीना सार्थक हो जाए, या पापों में लगाओ तो ये मनुष्य जीवन है ये खत्म हो जाएगा। भाई क्या करोगे बताओ, कौन साथ देगा, ये कभी सोचा है आपने? साथ देने वाला कौन है? कोई नहीं है। आपके पास संपत्ति है, वैभव है, कोई पद है, कोई अधिकार है, तो सब आदर करते हैं, वो अधिकार नहीं मिले कोई पूछेगा नहीं। सारे साथी सब स्वार्थ के हैं, इस बार सेवा करूं स्वार्थ की, भूखा ने अन्न देना है, प्यासा ने जल पिलाना है, रोगी ने निरोगता दवाई देनी है, जाड़े मरता है तो कपड़ा देना है, ऐसे जो स्वार्थ चाहते उनका स्वार्थ सिद्ध कर दो, आराम चाहते वो आराम दे दो, अपने तो तकलीफ पाकर वो आराम दे दो, बड़ी लाभ की बात है। और तो भगवान को याद रखो, दो ही तो बात है, संसार की सेवा करो और भगवान को याद रखो, हरदम भगवान का नाम लेते रहो, निशंग रहो, फिर भय नहीं है, डर है ही नहीं, क्या है, जीवन तो भजन बढ़ जाएगा, मरे तो परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। और भजन नहीं करके उल्टा काम करते हो, जीवो तो क्या पाप बढ़ेगा, मर जाओ तो नरक में जाओगे। यंग यंग बाप स्मरण भाव तंते गले, जिसको स्मरण करता हुआ शरीर छोड़ता है उसी को प्राप्त हो जाता है। इस वास्ते खराब काम मत, टिको मत, ठहरो मत, परमात्मा भीतर विराजमान है, उसको पुकारो, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। गीता माया है, सर्वतः श्रुतिमल लोके सर्वमावृतते सति, सर्वतः श्रुतिमत बताया है, सब जगह भगवान, आंख है, नाक है, कान है, जीव है, सब जगह है भगवान का कान, सब जगह। तो आप मन से ही बोलोगे तो वहां भी कान है भगवान का, एक आती है कीड़ी के पर बुला हो कर बांग पुकारे, यूं क्या साहब बहरा है, कीड़ी के पगनु पुर बाजे, शोभी साहब सुनता है। अब कीड़ी के पग में वो सुन जाए, आप सुन जाए कभी, पर कान में बढ़ जाए कीड़ी तो खदर खदर सुनती है, तो भगवान सब जगह कान है, सभी सुन जाए, आप छिपा नहीं सुनते, कान में बात करते, आपके मन में बात आई वो कान में, भगवान के कान में, सर्वतः श्रुतिवत, सबसे कान वाला है भगवान, किसे छिपाओगे, कैसे छिपाओगे बताओ, सब कान है भगवान के, सब जगह आंख है, सब देखते हो, सर्वतः पाणि पाद अंतर, सब जगह हाथ है, शरण है, सर्वतोष ऋषि लोग, सब जगह आंख है, सब मुख है, सब जगह सर्वतः श्रुतिमल लोगे सर्व आवृत स्थिति, कहीं भी भोग लगा दो भगवान भोग लगा लेंगे, कहीं दीपक देखो आरती करो वहां दीपक देख लेंगे, सब जगह हुआ है। सोने में कौन सा गहना किस जगह नहीं है बताओ, सोने का पासा है उसमें कौन सा गहना कहाँ नहीं, किसी जगह देखो सब गहने उसे बढ़ सकते हैं, शाही में कौन सी लिपि नहीं है, अंग्रेजी नहीं है, उर्दू नहीं है, कर्नाटकी नहीं है, क्या नहीं है, चाहे सो लिख लो, ऐसे पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है, वही मूर्ति बना लो। ऐसे भगवान कहाँ नहीं है, सब जगह मौजूद है, जहाँ विदय कर दो वहीं बना लो, वहीं लिख लो, वही बात आ जाएगी। ऐसे प्रभु सब जगह विराजमान है। हे नाथ, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, पुकारो भगवान को, पुकारो सज्जनों। हरिया दरीब दरवी वार में बंदी वार जो करिए को पुकार, जैसे कैदी होता है पुकार करता है, फिर छुड़ाओ छुड़ाओ, डाकू आ जाए लूटने लगे, चिल्लाओ जोर से, ऐसे चिल्लाओ भगवान को, वो भगवान सुनेंगे, वहाँ कान है भगवान, वहाँ मौजूद है। कई कई ऐसी घटना हुई है, भगवान ने छुड़ाया है, परिषद बोली रक्षा करिए भगवान ने, बड़ी बड़ी फिक्र बात हो। वो एक अपना है उमा राम समित भाई, बार बार क्या कहें, ऐसा हित करने वाला कोई है नहीं, हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता ही नहीं, वो सबके अपना कुछ स्वार्थ रहता है, भगवान ने स्वार्थ है ही नहीं, उनके कोई अपना काम करना है ही नहीं। अब संतों की और भगवान की कोई पूर्ति कर सकता है, पर एक बात है, भाव के भूखे हैं भगवान, अच्छा भाव बनाओ भगवान को तृप्ति हो जाएगी। भक्तों के लिए वे भूखे हो जाते हैं, भक्तों के भाव के भूखे हो जाते हैं भगवान। तुलसी सीता नाथ से मत कर कपट सने, का पर्दा भरतार से जिन देखी सब देह, उन्हें क्या पर्दा है, भगवान अंतर्यामी है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, सच्चे हृदय से पुकार, सबकी पुकार सुनते हैं, अज के चपड़ दे दो, हूँ बंधु जाकू सदा, सबकी सुने पुकार, हूँ बंधु जाकू सदा, कैसा बनेगा जो सबकी सुने पुकार, अज कीट पर जन लो ब्रह्मा से एक कीट तक, सबकी पुकार सुनते वो भगवान। आप कैसे ही हो, किस तरह पुकार सुनते, लड़का कैसा ही हो, वो पुकारता तो माँ दौड़ कर आती है, ऐसे भगवान के सब संतान है, कहीं भगवान को पुकारे तो भगवान वो सुनने वाले है, तो उसको पुकार को, दूसरों के साथ मत करो, दूसरा कौन न्याल करेगा, कौन सुनेगा आपकी, किसको आपकी गर्ज पड़ी है, भगवान को गर्ज है, मात्र जीव उसको पुकार सकते है एकदम, ऐसे पुकार करो तो निहाल हो जाओगे बात सजनों। बहुतों के आगे पुकार करी क्या फल निकला बताओ, रोते रोते मर गए, कुछ विचार नहीं है, अरे भगवान को पुकारते तो ये दशा क्यों रहती, वे सबके सूर्य सर्वभूता नाम ज्ञात शांति बचते, प्राणी मात्र के परम सूर्य है भगवान, उसको पुकारो, उसका नाम लो और दुनिया की सेवा करो, दो काम खास है, जितने भक्त हो गए संत हो गए कितने पवित्र हो गए, उनका नाम लेने से कल्याण होता है, उनके चरित्र सुनने से पढ़ने से अंतर्गत निर्मल होता है। मैं तो बहुत बार कहता हूँ क्या करें शांति भैया, भक्तों के चरित्र पढ़ो, भगवान के चरित्र पढ़ो आप, देखो उनके चरित्र पढ़ने मात्र से शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है, कितनी बढ़िया बात है, याद करो उनको, जैसे भगवान की याद करने से कल्याण होता है, ऐसे भगवान के भक्तों को भी याद करने से कल्याण होता है। संतों ने मेरे निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, संतों ने पुराण इतिहास सब मंथन करके निर्णय किया, संतों ने मेरे निर्णय कियो मत पुराण इतिहास, भज के भजवे को दो ही सुवर के हरिदास, तो हरि का क्या भगवान दास, याद करो क्यों, बिना हेतु हित करने वाले हैं, किसी का अपकार करने वाले नहीं, सबका हित करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, उसमें लग जाओ और आप ही बन जाओ भगत। अब ये ऐसा दर्जा है बढ़िया, चाशू नहीं सकता है, राम दड़ी सोरे पड़ी सब कोई खेलवा है, दावा नहीं संतदास जीते सो ले जाए, जो जीते वो ले लो, ये संत भाव है, भाइयों के बहनों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के, वैश्य शूद्रों के, अंतजों के, हरिजनों के, सबके अधिकार की बात है, कोई जप करो, कोई भगवान में लग जाओ, भगवान की तरफ चलने में किसी के लिए बाधा नहीं है, कैसे आप पापी रहे हो, कैसे दुराचारी रहे हो, कैसे आपने अन्याय किया हो, अब भगवान में रह जाओ, हे नाथ हे प्रभु, सब ठाक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब जितने पाप नष्ट हो जाएंगे, आप संत बन जाओगे, माधव बन जाओगे, बड़े बड़े अच्छे मान गए माधव बन जाओगे। एक डाकू था, उसी बात सुनी है मैंने, वो गहना चुराने वाला था, तो एक कथा सुनी उसने, भागवत की कथा सुनी, तो भागवत में पंडित जी ने बताया कि कृष्ण भगवान गौवा चराने के लिए जाते हैं, तो गौवा चराने के लिए जाते हैं तो मैया यशोदा मैया उनके खूब श्रृंगार करती है, बढ़िया बढ़िया गहना पहनाती, कपड़े पहनाती है, कजल निकाल देती है, सुंदर सजा देती है, इसी तरह से माँ का स्वभाव है, बच्चों को सुधार बना, ऐसे सुधार करके फिर दादा अब जाओ जाते हैं। तो वो डाकू था, उसने कथा सुनी और वो बच्चों के बीच जाता है, तो उसने सुना और ये बच्चा है, इनके पास इतने गहने है, खोज लेगा क्या बात है, मारपीट कर बच्चे जो है हम तो मजबूत है, तो कहा से कथा जाते हैं, वृंदावन में जाते हैं, जंगल में यहाँ जाते हैं, वो वहाँ कुदम कदम है, कुदम छाया है, वहां जाते हैं, तो वहां बैठ गया हमारे वृक्ष पर चढ़ करके, कि इधर आते हैं फिर अचानक मारपीट करके गहना हो जाएगा, अपने मौज हो जाएगी, कितने बढ़िया बढ़िया गहना संतों ने वर्णन किया, इसी तरह पंडित जी ने मोती लाल तरह तरह के सुंदर नगर से जुड़े हुए गहने, तो वो देखता है तो मछड़िया है सब, और ग्वाल वाल आए, वही सब जा रहे हैं, देखा तो कन्हैया ही आ गया, उसकी लगन लग गई, वो रात में कथा सुनी तो रात नींद नहीं आई, कब कब मौका पड़े कब लूटू क्या करूंगा, तो एकदम चिंतन करे उसे, वह चिंतन करते हो तो भगवान के तो ये कायदा महाराज, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथे भजामि हम, अब लुटाने के लिए भगवान तैयार हो गए, हम तीर्थ यात्रा गए थे तो एक जगह गए वहां उस भगत के जन थी जो लुटे रहे आए भगवान को लूटने के लिए, खूब लूट ले गए, मंदिर बनाना था बड़े नंद कान लावे तो भगवान को लूट ले गए, इस तरह से वो आए तो भगवान कहने पैर करके आए, कदम नीचे उजाने लगे, नीचे कूदा कूदा पकड़ लिया, जब वही गुण उतार दो कि भाई मेरे गहना है नहीं से देना पड़ेगा अभी नहीं तो मारूंगा, अच्छा भाई ले ले गहना ले ले, गहना खोसने लगा तो वो रूप देखा तो बड़ा सुंदर कि भाई बालक बड़ा सुंदर है और इसके गहने उतारने से इसकी सुंदरता कम हो जाएगी, तो क्या करूंगा, अब देखे राजी हुए लोभ भी मन में पर भीतर में भगवान के रूप माधुरी तो विलक्षण है, तो तुम्हारी मान पर हाँ तुम्हारे गहने कितना, हमारे गहना बहुत है, मैया तो रोजाना श्रृंगार करती है हमारा, हमारे माँ के पास गहना बहुत, जो मेरे उत्तर नए नए नए पहराती है, तो मैं ले लूंगा, हाँ ले जाओ, फिर कहता है उतार बच्चे पर ही रहने दो, तो अच्छा है, बड़े सुंदर लगता है बालक, महाराज भगत बन गया हो भगवान का, फिर पता लग रहे साक्षात परमात्मा है, जैसी कथा हो रही है कृष्ण भगवान की कथा है, वो भगवान है, तो डाका डालने के लिए जाने वाला भी भगवान का चिंतन होने भगत बन जाए, या प्रेम से भजन करे वो भगत नहीं, की आज सही बात है, ऐसी बात है महाराज, भगवान की तरफ लग जा किसी तरह से ही, तस्मात केना उपाय न मन कृष्ण निवेश, किसी उपाय से आप भगवान में मन लगा दो तो ठीक हो जाएगा, बैर भाव से प्रेम भय, कंस भय से चिंतन करता था, कंस को आकाशवाणी ने कह दिया आठवां गर्भ तेरा नाश करने वाला होगा, और वो आठवें छोकरी जी ने पटकी शिला पर नहीं डुहार चुटू ऊपर चली गई, उसे कह रहे मेरे मारने से क्या होगा, तेरे मारने वाला जन्म गया, बड़ा भय लगता है उसको, रात को नींद नहीं आती, डर लगता है, चिंतन होता है तो उसे भय से कल्याण हो गया, भय से भी चिंतन हुआ ना। वैसा चैद्या देव कृपा शिशुपाल बैर से भजन करता था, बैर रहता साधु में। कुंती माता और शिशुपाल माता बहना थी आपस में, शिशुपाल जन्मा जो चार हाथ थे उनकी, कहते जिसकी गोदी में देने हाथ खत्म हो जाएंगे दो ही रह जाएंगे वो मारने वाला होगा, जो ये हाथ में देती वही मासी रे बेटा भगवान की दिया गोदी में वहा जब एक तुम लड़के ने मारी बदला तू माफ कर दी तो मैंने सौ गुना माफ, तो गाली गिनते देता है गणा भगवान गिनते रहे गिनते रहे सौ से ऊपर हो गए तो क्या भाई अब मेरे दोष नहीं है, मासी ने कहा कि मारे मारे सौ गुना माफ कर दिया, सौ माफ कर दिया तो क्या तुम करेगा ऐसा चक्कर चलाया जो मैं भाई सिर दर्द से अधिक साफ करो देखो साफ करो सब अब कोई बोले ही नहीं, कौन बोले दो शेर किसी में तो बोले कौन बोले, तो बैर करने से कल्याण हो जाए, भयों से कल्याण हो जाए, स्नेह करने से कल्याण हो जाए, अपना मानने से कल्याण हो जाए, भगवान के साथ किसी तरह समझ जोड़ तो लो भाई, प्रेम से जोड़ तो उसका प्रेम अलग आनंद होता है। देखो गंगा जी में स्नान करो तो गंगा स्नान का बड़ा महत्व है, तो माघ महीने में स्नान किया जाए बड़ा महत्व, और बैसाख में भी तो स्वर्ग आश्रम आप गए देखा है ना, हम एक साथ चले गए थे जल्दी फागुन के महीने, तो वहाँ स्वर्ग आश्रम में महाराज दोनों पहाड़ है बीच में आती है वहाँ ठंडी ठंडी गंगा जी का ठंडा जल नहाए जो खून जम जाएगा, हाथ से कपड़ा पहने जो हाथ अपने थोड़ी है ऐसे हाथ पहन कपड़ा नहीं पहन सकते, ऐसे कम कभी चढ़े बड़ी मुश्किल से डुबकी लगाई, और बादशाह के महीने दिन में स्नान करें तो मन करता है मन गंगा जी में बैठे ही रहे मौज से, तो माघ का भी महात्म है और बैसाख का भी महात्म है, माघ में नहाते हैं बैसाख में भी स्नान करते हैं, तो माघ में स्नान करते हैं उसका भी पुण्य होता है और बैसाख में स्नान उसका भी पुण्य होता है, पुण्य तो बरोबर होता है पर माघ का स्नान बड़ा कठिन, ठंडा गंगा जी का ठंडा बर्फ का जल ठंडी आवे हवा उधर से जसुबरी भगत में, ऐसे भगवान के साथ द्वेष करते हैं बैर करते हैं वो तो माघ का स्नान है, और प्रेम से भजन करते हैं वो है बैसाख का स्नान, माथे में कोई कमी नहीं है पर वो कर रहा हो स्नान बड़ा कर रहा है, बैसाख के मेरे गंगा जल पियो स्नान करो भीतर भी ठंडा ठंडा बाहर भी ठंडा बहुत से बहुत घाम तुम्हें जोर से, यार वो गंगा जी का जल बना बर्फ का बड़ा ठंडा शांत करने वाला, बैठ जाओ देख तबत मिट जाए भीतर पी लो थोड़ा थोड़ा बैठ जाओ बाहर भीतर सब शांति हो जाए, तो प्रेम से भजन करने वाले हैं उनके भजन चिंतन है भगवान का बैसाख का स्नान, और बैर सहन बेर सहन ईर्ष्या सहन करते हैं स्नान भगवान को याद करते हैं वो भी शांत हो माँ का है स्नान, बड़ी मुश्किल होती कर्ष कहता वो आया वो आया वो मारेगा वो आएगा वो आएगा, रातों वो भी जगता है कर रखा तो अपने तो वैसा कष्टान है, भगवान को याद करो शांति मिलेगी, भजन करने से लोग अच्छा माने हमारे स्नान हो जाए हमारे लोग तो पर लोग लोक भी तुम माता राम नाम कलि अभी मतलब दाता हित पर लोक भी तुम माता लोक में भी करना परलोक में भी करने वाला, ये मांगने वालों को रोटी नहीं मिलती है कहीं बैठ राम राम राम राम राम राम करना शुरू हो जाए कुछ दिनों के बाद आप देखो तो 20-50 आदमी भोजन कर ले इतना हो जाएगा इतनी चीज आएगी सोचो कही प्रत्यक्ष बात है ये, ऐसी बिल्कुल बात वो कथा सुनाई थी ने आपको एक कथा सुनाई थी, समय हो गया, क्या करें, थोड़ा सुना दें। एक मंडली आई हुई थी संतों की शहर में, तो पास में एक गांव पड़ता था, वे गांव के ठाकुर भी जाते सत्संग सुनते थे। वो सत्संग सुनते तो कहा कि महाराज एक दिन हमारी कुटिया पवित्र हो जाए, आप यहाँ भोजन कराओ। आप तो मंडली थे, मंडलेश्वर थे, भोजन का निमंत्रण कर दो, लिख लो कब कब मंत्र भगत है, इनकी रसोई लिख लो। लिख लिया, अमुक दिन आपके यहाँ पर, ठीक है। वो दिन आ गया, अब वो रावण में बड़ा चौक भीतर से, वहाँ बैठे संग सब आ गया, पंक्ति बैठ गई। अब प्रावरव्ययम् संदासि यस्य पर्णानि यस्तम् वेद सवेद गीता बोल रहे, पंक्ति में पुरुषारी हो रहे हैं और संत लोग गीता बोल रहे हैं, गीता का पाठ कर रहे हैं। पुरुषारी होगी, फिर भोजन हुआ, सबने किया। अब सब भोजन करने चुके, करने पर वहाँ के ठाकुर खास गांव के मालिक, वो क्या महाराज हमारे आज थोड़ी सी ले लो, तो हलवा पूरी साग बने हुए थे, वो शीरा लेकर वहाँ पहुंचे कि महाराज थोड़े मात बात ले लो। तो मैंने ने कहा भाई अब बहुत खा लिया, थोड़ा कृपा करो, थोड़ा ले लो। तो वो हंसे हंसे तो महाराज हंसी कैसे आई, हंसी आ गई भाई, पहली पुरानी बात याद आ गई। क्या बात थी? तो बोले गए देखो, यहाँ तुम्हारे गांव में वो घर था रे, उसे तुम राजपूतों में ही, वो घर था, वे आदमी कोई मरा, घर में कोई नहीं रहा, मर गए सब, कि कोई बचा ही नहीं, मतलब एक लड़का था वो तो बचा हुआ था। तो वो कहाँ गया? कि महाराज पता नहीं कहाँ गया, वो तो फिर घर में कोई नहीं रहा, हमारे कुटुंब में लगता तो हमने यहीं रख लिया, हमारे बछड़ा सराया करता था, हो जाता था, वो तो वहीं चला गया, उसको कोई ठिकाना है महाराज? कुछ ठिकाना नहीं, कहाँ गया पता नहीं है। तो संत बोले कि देखो, मांगी मिले न राबड़ी, करूं कहां लग वर्ण, अब मोहन भोग गले में अटके यह संतों की शरण, आंगना यही है, मैं भी वही हूँ, आप भी वही हो, वो मैं ही हूँ। बछड़ा चराया करता, दिन में बछड़ा चरा करके आया तो बाजरे की रोटी कुछ भी दे दी, वो काम में करना पड़ाना होती है, दे दी रोटी, वो कहो थोड़ी राबड़ी साफ जा जा, बैठी सारी बीने लगा दी तेरे को, उस दिन खानो खा लो जा। ऐसी दिशा करी तो मैंने कहा भाई क्या कर रहा भाई, मेरे को आ गया गुस्सा, सदा सदा तिरस्कार करे, अपमान करे, क्या बछड़ा चरा कर आया हूँ, रोटी सूखी बाजरे की दे दी तो थोड़ी डाबड़ी डाल दो जो खा लूंगा सोची। तो मैं सो निकल गया, अब निकल गया तो कौन पूछे, निकल गया निकल गया। इस शहर के पास में, शहर में ही पास में आए हुए थे संतों की मंडली, वहां चला गया, वहां चला गया तो खीर माल पर बढ़िया बढ़िया माल मिला, भूखा मरते को मिले माल जो कौन छोड़े महाराज। संतों ने पूछा रे छोड़ा तेरे माँ बाप है महाराज? कोई नहीं, मैं तो अकेले रह गया, सब मर गए, तो फिर क्यों भटकता है? अच्छा साथ में ले लिया, संतों ने साथ में ले लिया, वो पढ़ा कर पंडित बना दिया, अच्छे विद्वान हो गए, बढ़िया। अब वो गुरु जी मरे तो उनको गाड़ी बैठा दिया, अब वो गाड़ी बैठा मंडली लेकर आए वो उस शहर में, अब वही मंडली का मालिक वही मैं हूँ। इसी आंगने की बात है, मांगे मिले ना राबड़ी, राबड़ी नहीं मिलती, अब राबड़ी साथ, अरे छाछ तो बछड़े पीते हैं, यहाँ गाया 10-15-20 गाया है तो छाछ छाछ पीते है, बछड़े पशु पीते हैं, गाय भैंस पीती है, हमने रोटी के लिए नहीं दिया हमारे को, तो वो मैं ही हूँ। तो मैंने हंसी आ गई कि आंगन भी वही है, मैं भी वही हूँ, ठाकुर साहब आप भी वही हो, उस समय मैं अवस्था आपकी छोटी थी, अब बूढ़े हो गए, आप ठाकुर आप ही थे। तो इसी आंगन की बात है, मांगी मिले राबड़ी करू खालक बड़ अब बोध बो गल आप थोड़ा ले लो महाराज थोड़ा ले लो आ संतों की शरण संतों के शरण गया तो आज आप खुद अपने हाथ से मोहन भोग पुरुष दे शीरा पुरुष दे तो ये भगवान के चरणों के शरण हो जाए ना भाग्य बदल जाए महाराज अवस्था बदल जाती है भगवान के चरणों के शरण लेने से प्रत्यक्ष बात है।